gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują Polsce za pomoc w uwolnieniu. Ataki hakerów stanowią zagrożenie terrorystyczne, ostrzega szef FBI. Balonowy cud nad Wisłą mogli podziwiać mieszkańcy stolicy. Kto nie zdążył dziś, ma szansę jutro. Polska solidarna z Białorusią. Działaczki Związku Polaków na Białorusi podziękowały za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów podczas spotkania w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Anna Paniszewa, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska podkreślały potrzebę obrony przed prześladowaniami za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że wspólnie obronimy dobre imię Polski, również Polaków na Białorusi i że nikt i nigdy nie podzieli narodu białoruskiego i narodu polskiego. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na współpracę z działaczkami do czasu, kiedy będą mogły bezpiecznie wrócić do swoich domów. W przyszłym tygodniu przewidziane jest spotkanie pań i przedstawicieli polskich władz z przedstawicielami wspólnoty polskiej. Będziemy odbywali rozmowę na temat dalszej działalności pań tutaj w naszym kraju. Liczę na to, że ten czas, który panie będziecie spędzały u nas, będzie czasem dobrze spożytkowanym i że będziecie panie mogły wrócić do siebie na Białoruś w momencie, w którym będzie to możliwe. Wszyscy mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. W Belwederze prezydent spotkał się także z liderką białoruskiej opozycji, Swiatłaną Cichanouską. Moskwa boi się bliskich związków demokratycznej Białorusi z Polską, ocenia Aleksandr Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Jak dodaje, propaganda reżimu Łukaszenki przestała działać, a Białorusini marzą, by być częścią wolnej Europy. My jesteśmy naprawdę dobrymi sąsiadami, jesteśmy Europejczykami, a nie tak jak czasem Rosja maluje i z Polaków, i z Białorusinów wroga i bardzo się boi, że my, Polacy i Białorusini, jak kiedyś w pierwszej Rzeczypospolitej, będziemy razem walczyć nie tylko o wolną, niepodległą Polskę, ale również o wolną, niepodległą Białoruś, Ukrainę. Od północy niebo nad Europą będzie zamknięte dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. To część szerszych sankcji, które są pokłosiem przymusowego lądowania samolotu relacji Atene-Wilno i aresztowania białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Ewa Leniart jest szansą dla Rzeszowa i jedyną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta tego miasta. Mówił podczas wizyty w podrzeszowskiej Racławówce prezes PiS Jarosław Kaczyński. Aktualnie Ewa Leniart pełni funkcję wojewody podkarpackiego. To głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jest przede wszystkim wyrazem nadziei, czy będzie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów. O tym, kto zostanie nowym prezydentem Rzeszowa, mieszkańcy zdecydują w następną niedzielę, 13 czerwca. Szef FBI porównał ostatnie ataki hakerskie m.in. na rurociąg Colonial Pipeline do zagrożenia terrorystycznego podczas zamachów z 11 września. W wywiadzie dla Wall Street Journal zaapelował do wszystkich instytucji, by traktowały zagrożenie bardzo poważnie. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone odczuły poważne skutki cyberataku na firmę zarządzającą rurociągiem Colonial Pipeline, co spowodowało zakłócenia w dostawach benzyny na wschodnie wybrzeże USA. W ubiegłym tygodniu hakerzy zaatakowali brazylijską firmę JSB, która odpowiada za produkcję 1/5 wołowiny na amerykański rynek. Christopher Ray ujawnił jednak, że FBI prowadzi dochodzenia dotyczące od kilkudziesięciu do 100 ataków, w których sprawcy domagali się okupu za odblokowanie systemu informatycznego. Ray wskazał na Rosję jako kraj, który daje schronienie gangom hakerów komputerowych. Jeśli rosyjski rząd chce pokazać, że poważnie traktuje problem, to powinien zademonstrować realne działania, których jak dotąd nie widzimy, powiedział szef FBI. Stwierdził też, że walka z gangami hakerów oraz zagranicznymi służbami specjalnymi starającymi się spenetrować systemy komputerowe różnych instytucji wymaga współpracy międzynarodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Balonowy cud nad Wisłą wystartował. Na niebie nad Warszawą pojawiły się 23 kolorowe balony na ogrzane powietrze. Wydarzenie zorganizowane dla uczczenia zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Jak przypomina rzeczniczka balonowego cudu nad Wisłą Anna Zakrzewska, właśnie wojska balonowe w tej bitwie odegrały kluczową rolę. Wracając w zeszłym roku do tradycji balonowego cudu nad Wisłą, czyli pokazując, że podczas wojny polsko-bolszewickiej brały udział też bataliony balonowe, pokazaliśmy, że tutaj balony w Warszawie zagościły długo, długo przed jakby czasami współczesnymi i w tym roku również chcielibyśmy po prostu pokazać, że jesteśmy. A jutro, o ile pozwoli na to pogoda, balony dwa razy wzbiją się w powietrze. Między 5 a 8 rano i po południu, między 18 a 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. 5 meczów, 4 zwycięstwa. Kolejny przekonujący triumf podopiecznych trenera Witala Heinena w Lidze Narodów. Polska w 3 setach do 17, 26 i 17 pokonała reprezentację USA w Rimini. Pierwszoplanową postacią meczu był zdobywca 12 punktów Mateusz Bieniek. Drugi duży sukces szczypiornistek Zagłębia Lubin w tym sezonie. Dopiero co zdobyły złote medale Mistrzostw Polski, a dziś zwyciężyły w finałowym meczu Pucharu Polski piłkarek ręcznych, pokonawszy w Gnieźnie Perłę Lublin 24-25. Martyna Klat i Sandra Ostrowska zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w kajakarskich dwójkach na dystansie 1000 metrów. Złoto zdobyły Węgierki, a srebro Hiszpanki. W sobotę na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek zagra z Anet Kantaveit z Estonii. To solidna zawodniczka, która grała już z Igą w Cincinnati i na Australian Open. Dwukrotnie wygrywała. Komentator Eurosportu Lech Sidor. Jeżeli miałbym do wyboru nawierzchnię do rewanżu za tamto spotkanie, to właśnie bym wybrał ziemny kort, bo jednak Estonka duża, mocno zbudowana, no nie zawsze perfekcyjnie poruszająca się po ziemnym korcie. Jeżeli będzie Iga dyktowała swoje ulubione tempo, no to będzie miała ogromną przewagę. Ta siła ognia Estonki, bo ona jest bardzo duża, niwelowana będzie troszkę przez nawierzchnię i aż tak groźna, jak na US Open na cemencie, czy w Australian Open, czy na jakiejś innej szybkiej nawierzchni, gdzie by była bardzo niebezpieczna, tu aż tak groźna nie będzie. Z turniejem pożegnało się kilka rozstawionych zawodniczek. Dziś niespodzianie odpadła Aryna Sabalienka, wyeliminowana przez Anastazję Pawluczenkową. Mówi Iga Świątek. Moja połowa drabinki jest na tyle mocna, że jest dużo zawodniczek, które właśnie mogą dużo pokazać, mogą zagrać super mecze i zresztą tak jak ja rok temu z meczu na mecz czuć się coraz lepiej i zdobywać pewność siebie. Więc to jest taki turniej, gdzie często są niespodzianki i raczej nie przywiązuje się do tego, że wiele rozstawionych zawodniczek już nie ma w turnieju. Były mistrz świata Alejandro Valverde wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Kryterium du Dauphiné. Liderem klasyfikacji generalnej został Kazach Aleksiej Łucenko z grupy Astana Premier Tech. W wyścigu jedzie dwóch polskich kolarzy. Michał Kwiatkowski dziś był 44, a Łukasz Owsian 84. W sporcie usłyszymy się za 2 godziny. Noc z przelotnym deszczem na północy i wschodzie. W sobotę parasole przydadzą się na Śląsku i w Małopolsce. Najwięcej słońca będzie na Pomorzu i Suwalszczyźnie. W Katowicach 19 stopni, 21 w Olsztynie, 25 w Bydgoszczy, 22 w Suwałkach, w Zielonej Górze nawet 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Łukasz Ciechański, dobry wieczór, kolejna godzina z programem Cztery Strony Dźwięku i kolejny odbiornik DAB Plus do wygrania, ale teraz zmienimy pytanie. Proszę Państwa, byłem przed chwilą na ogrodzie, gdzie spotkałem przede wszystkim redaktora Marka Wiernika, który już po 22 tutaj zasiądzie na tym stanowisku. I widzieliśmy jeża, normalnie prawdziwego, całkiem dorodnego, polskiego, samobieżnego jeża. I ten jeż bardzo dynamicznie tuptał. Wywiązała się dyskusja. Dokąd? No to zatem pytanie, które Państwu chciałbym zadać. Dokąd nocą tupta jeż? To jest pytanie wymagające kreatywności, zatem najciekawsza odpowiedź, a tak naprawdę jej autor otrzyma odbiornik DAB Plus do słuchania radiowej trójki. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Czekam na historię z jeżowego świata. Tymczasem jedziemy do Włoch. Boom da Bash i Don't Worry teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle. Don't worry, don't worry. Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo per vedere il cielo come appare davvero. Don't worry, don't worry. E sconfiggere i mostri e sussurrarti piano all'orecchio. Don't worry, don't worry. Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato. Un ragazzo che guarda e guarda la stella e bim. Per me la speranza c'è ancora, per me la speranza è questa. Sono gli arrivi in aeroporto, i pianti che si fanno di rotto, confusi tra tristezza e gioia. Confusi tra tristezza e gioia. Don't worry. Guarda quanti bimbi a giocare giù in piazza, con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incalza, ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te, cantando a squarciagola una canzone d'amore, d'amore. Che ti accompagni lungo tutto il viaggio, quando sarà finito anche il coraggio. Che faccia luce quando è sera, per chi c'è stato e per chi non c'era. Per chi è stato sincero, per chi ci ha sempre creduto. Per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto. Don't worry. Dabasz i Don't Worry, prosto z Włoch. Za chwilę pojedziemy do Stanów Zjednoczonych z naszym programem Cztery Strony Dźwięku. Później wrócimy do Europy, konkretnie na Litwę, na Łotwę, to za moment. Natomiast najpierw telefon od jednego z naszych słuchaczy. 2 2 7 3 jest to nasz numer bez zmian. Pan tutaj odnosi się do czegoś, co ja zaprezentowałem jako doktrynę niechcenia, a jestości, czyli nie chcemy czegoś, a to się dzieje, tak o rany, oby dzisiaj nie padało, chyc leje. To jest normalne. Doktryna niechcenia jestości, ale pan ma tutaj swoją nazwę. Proszę podpowiedzieć redaktorowi, że po polsku prawa Murphy'ego i ta cała skomplikowana teoria nazywa się najzwyczajniej w świecie przekorologią stosowaną. Proszę zapisać, przekorologia stosowana. rozmowa nagrywana. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Przekorologia stosowana jako alternatywna nazwa dla doktryny niechcenia ajestości brzmi wyjątkowo naukowo. Naprawdę. Dobrze, miały być Stany Zjednoczone, proszę bardzo. American Hi-Fi i utwór Our House. Prawdopodobnie Państwo gdzieś już to słyszeli. Our House, American Hi-Fi, utwór nagrany w dobie pandemii w maju ubiegłego roku. Muzycy nagrywali każdy swoją partię osobno, każdy swoją partię nagrał w domu, basista, perkusista, wokalista i gitarzysta, po czym to zostało zmiksowane, ale teledysk również powstał na raty w cudzysłowie, albowiem każdy z panów po prostu nagrał się w domu i zostało to złożone w jedną całość. To American Hi-Fi. Teraz jedziemy na Litwę i utwór, który reprezentował Litwę na Eurowizji. Wspaniałe wykonanie. Ja naprawdę nigdy nie byłem fanem naprawdę, przyznaję się bez bicia. Uważałem, że Eurowizja to jest obciach. Dopóki nie zobaczyłem takich zespołów jak The Roop, którego teraz posłuchamy. No, chłop spokojnie 30 kg nadwagi w żółtych shortach, wykonujący synchroniczny taniec z resztą zespołu. To jest coś, co warto zobaczyć. A wszystko to do akompaniamentu tego właśnie utworu. Discotheque. I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me, it's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. Let this go dead right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. I got the moves, it's gonna blow. Dance alone, dance alone, dance alone. By dancing on my own, I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let this go. Bardzo ciekawe pytanie, moim zdaniem, dlatego że pozwalające otworzyć czakramy wyobraźni. Nie wiem, czy są takie czakramy, czy właśnie je wymyśliłem, ale uruchommy je, nawet jeżeli są wymyślone. Dokąd nocą tuptajesz? A wszystko dlatego, że jeża spotkałem właśnie 20 minut temu pod redakcją radiowej Trójki, kiedy udałem się na łono przyrody chłonąć zieleń, trawy i zapach kwitnącego bzu. Pytanie właśnie, dokąd nocą tuptajesz? I nagrody w zamian za najbardziej kreatywną odpowiedź. Dzień dobry, dobry wieczór. Arek z Krakowa się kłania. Dokąd tupta nocą jeż? Tupta do pani jeżowej posłuchać audycji wiernikowej. Tak, Marek Wiernik i Roka Klasyka według Wiernika już za 40 minut na antenie radiowej Trójki. Dla pana kubek za czujność. 2 2 7 3. Nocą jeż tupta wcale nie do pani jeżowej, tylko on tupta do ogrodu mojej siostry. Tam czekają 3 psy i będzie się drażnił północy pan jeż z tymi psami, zwinąwszy się w kulkę. To jest odważny jeż. To działania zaczepno-obronne, że jeż zaczepia, a potem trzeba go bronić. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dla pana również kubek Trójki, żeby kawa z rana smakowała idealnie wręcz. Teraz Jörn i Faith Bloody Faith, a komu wręczymy odbiornik cyfrowy do słuchania DAB Plus, oczywiście, do słuchania Trójki, to jeszcze przed godziną 22 się okaże. Pan Jörn teraz. Faith, Bloody Faith. In the midst of the rising sun, 1,000 warriors bled as one, for the heart of the kingdom come in paradise. So real, written words and faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage? From inside of your cage, Jeżeli Państwo nie widzieli teledysku do tego utworu, to zawsze wyobraźnia podpowiada, że ktoś, kto ma taki mocny głos, wygląda jak wiking, długowłosy gigant stojący na dziobie swojej łodzi, płynący w stronę Islandii, żeby podbijać kolejne wioski, palić i rabować. A tak naprawdę Jörn wygląda jak taki typowy mietek. Zatem proszę, jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to nie burzyć sobie obrazu pana Jörna i nie sprawdzać, jak wygląda. Niech nam w ramach wyobrażeń naszych pozostanie wielkim wojownikiem a la Viking. Teraz The Black Keys, szanowni państwo, cztery strony dźwięku, czyli podróże po mapie, muzycznej mapie, do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy singiel promujący 10. album grupy. Ten album ma zawierać 11 coverów. Panowie łącznie w swojej twórczości otrzymali 12 nominacji i otrzymali także 7 statuetek Grammy. Wystąpili w Polsce raz w 2014 roku. Natomiast jeden z ich utworów znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z filmowych części sagi Zmierzch. Zespół The Black Keys, którego jestem ogromnym fanem, już sama nazwa to takie puszczenie oka do ludzi zajmujących się trochę graniem na instrumentach, bo jest taki żart, że jak nie idzie coś granie na klawiszach, to po prostu, żeby tych czarnych nie ruszać, żeby na tych czarnych nie grać. To wtedy będzie się wszystko zgadzało. I szanowni państwo, proszę mi uwierzyć, naprawdę bardzo wiele utworów da się zagrać na fortepianie, nie dotykając czarnych klawiszy. Te pół tony tam są niepotrzebne zupełnie. A The Black Keys w swojej nazwie już zawarli te czarne klawisze, to znaczy, że chyba ich używają. Black Keys, 6 minut wspaniałego grania. Panowie z Black Keys mają to do siebie, że na bazie 3-4 akordów potrafią nabudować bardzo ciekawy utwór. Ja w ogóle jestem wielkim fanem utworów, które są proste i nie są jednocześnie. Pink Floyd też są mistrzami takiego grania, gdzie 3-4 takie akordy w podstawie i na tym wszystkim nabudowana jest ogromna przestrzeń. To jest trudna sztuka, dlatego że każdy, kto zaczyna grać, zawsze stara się udowodnić, że przecież gra świetnie. W związku z tym utwory, które się komponuje, mając tam lat 18, 16, jak się zaczyna pierwsze przygody w zespołach muzycznych, to tam jest tyle dźwięków, że ja dzisiaj połowy moich własnych utworów bym nie potrafił zagrać, a wtedy człowiek był młody, ambitny, ja pokażę, że ja umiem, a to, że to się nie do końca klei, to nieważne. Niech widzą, że gram szybko i dużo. Panowie z The Black Keys, zdaje się, odnaleźli właściwą drogę i już tak nie robią. Jedziemy do Włoch. Byliśmy w Stanach, wracamy do Włoch. Po raz kolejny do naszego włoskiego buta wracamy. Essere umano teraz i Ligabue, konkretnie Luciano Riccardo Ligabue, włoski wokalista, ale też reżyser i scenarzysta filmowy, który nam teraz pięknie zaśpiewa swoje dzieło. Proszę bardzo. Testa in qualche posto prima o poi, fare furbi sempre nella gara col destino, essere per il momento, essere umano, chiederei a qualche stella che ci pensi lei, splendere di luce propria e non saperlo mai, piangere e uccidere ma nel vestito buono, essere decisamente, essere umano. Funziona così, un giorno chiodo, un giorno martello, un giorno decollo. Qui va avanti così, un giorno staro, un giorno d'imbello, nel giorno più bello. Spingere lo sguardo dove non si vede più, chiedersi fin troppe volte come va lassù, fingere che crescere non sia un processo sano, essere per l'occasione, essere umano, spendere con troppa noia il tempo che non hai, credere davvero di sapere cosa vuoi, prendere l'antidoto per prendere il veleno, essere sentitamente, essere umano. Funziona così, un giorno chiodo, un giorno martello, un giorno decollo. Qui va avanti così, un giorno roccia, un giorno cristallo, un giorno tracollo. E qui succede così, un giorno santo, un giorno flagello, un giorno tranquillo. C'è uno spiffero. Fare tutto il sangue che si può, scendere dal letto con un altro perché no, vivere spavento ed attrazione per il tuono, essere o non essere, ma essere umano. Qui procede così, un giorno chiodo, un giorno martello, un giorno decollo. Qui va avanti così, un giorno boia, un giorno Program Trzeci Polskiego Radia we Włoszech teraz byliśmy. Essere umano. Tutaj głosy do mnie docierają, że państwo bardzo korzystają z zacnej aury na zewnątrz. Korzystają między innymi robiąc grilla i nawet takiego maila otrzymałem. Tylko oczywiście, że nie widzę go, bo jak go przeczytałem, to mój prosty umysł już zapomniał, gdzie on jest. Jest, pani Katarzyna. Mamy tutaj maila, który brzmi: panie Łukaszu, jak to miło słyszeć pana również wieczorem. Słucham pana rano w pracy, a teraz sobie siedzimy ze znajomymi na działce, palimy grilla i wszyscy proszą o Bella Ciao. Czy jest taka możliwość? Proszę pani, każda audycja Cztery Strony Dźwięku kończy się właśnie tym utworem i dzisiaj nie będzie inaczej. Proszę zupełnie spokojnie wyczekiwać końca audycji, wtedy ten utwór się pojawi, ale trójka grać nie przestanie, bo zaraz później przecież rocka klasyka według wiernika do grilla w sam raz. I nie tylko. Natomiast mamy też telefon 2 2 7 3, to jest nasz numer. Ja myślę, że pan Jerzy jednak zważy kompromis i oprócz tego, że powkurza psy tam siostry pana słuchacza, to jednak mimo wszystko, ponieważ klasyka według wiernika jest do północy, to jednak panią Jerzową odwiedzi, wspólnie posłuchają przynajmniej części audycji. No też na to liczę, natomiast o co chodzi z tym Jerzem? No bo ja państwa poprosiłem o dokończenie historii, a tak naprawdę odpowiedź na pytanie, dokąd nocą tupta Jerz. I przed godziną 22 autor najciekawszej historii otrzyma cyfrowe radio DAB Plus do słuchania trójki za pomocą właśnie technologii zaawansowanej, krok dalej idącej niżli tylko fale eteru, ale to w ciągu najbliższych parunastu minut. Nie uprzedzajmy faktów. Mary J. Blige w 2001 roku wydała taki utwór Family Affair. Utwór ze wszechmiar soulowo-hip-hopowo R&B. A panowie z Eagles of Death Metal przerobili to na swoją modłę i brzmi nam teraz ten utwór. O tak! To get it crunk, Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations out the door. So when you step inside, jump on the floor. Start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it drunk. You've got Family Affairs w trójce w wykonaniu panów zespołu Eagles of Death Metal. Jedziemy teraz na Węgry, gdzie triumfy święci australijska wokalistka Tones and I. Zapewne Dance Monkey wiele państwu mówi, ale jest kontynuacja tego utworu. Niczym na albumie koncepcyjnym, gdzie utwory układają się w jakąś opowieść, to kolejny utwór po Dance Monkey, czyli utworze, który opowiada o tym, że podmiotowi lirycznemu przyśniła się małpa, która tańczy. Teraz utwór kolejny, Won't Sleep, opowiada o tym, że pani się boi zasnąć, żeby jej się znowu ta małpa nie przyśniła. Wokalistka z Australii, na Węgrzech jest to ogromny hit i nie tylko na Węgrzech. Zresztą posłuchajmy sobie tego teraz. W trójce jeszcze za chwilę Amy MacDonald i obiecany Ricardo Tesi. To wszystko w trójce jeszcze przed 22. Utwór o marze sennej, o pewnym koszmarze, który pani Tones and I, pani wokalistce, się przyśnił albo przyśnić mógł. Potęgowane wrażenie tego horroru jest przez te głosy Won't Sleep gdzieś tam pojawiające się z tyłu. Tak to jest sprytnie zmiksowane, że mamy wrażenie, że gdzieś ten dźwięk dobiega zza pleców naszych. To już fachowcy od produkcji dźwięku wiedzą, jak to się robi. Tymczasem, co z naszym Jerzem? Dwie dwójki, siedem trójek. On nie zdąża do knajpeczki, by się napić piwka z beczki. Ani też na jeżoparty, bo ma nieco fraczek zdarty. Tu pta nocą, o mój Boże, bowiem w dzień tu ptać nie może. A gdzie zdąża? To zagadka.

Niby od linijki zagrane, a buja. To jest sztuka. Zbliża się godzina 22. Wybije dokładnie za 5 minut. Oznacza to, że trzeba dopełnić złożonej publicznie obietnicy i wręczyć komuś odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania trójki. Odbiornik miał otrzymać autor najciekawszej historii o tym, dokąd nocą tupta jesz. Nie byle jaki jesz, albowiem konkretny jesz, którego spotkałem godzinę temu pod redakcją radiowej trójki. Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie tego jeża, to znaczy dokładnie, proszę przekazać panu redaktorowi Łukaszowi, że jeż na pewno szedł do trójki po radioodbiornik, tylko że ochrona go na pewno nie wpuści, no bo ochrona tego nie rozumie, więc ja mogę za jeża po prostu odebrać ten radioodbiornik. Przepraszam bardzo, oczywiście radioodbiornik dla pana, ale nie ochrona. Proszę pana, my mamy straż radiową, to jest formacja zbrojna, panowie, nie wolno, nigdy w życiu żaden, nie można powiedzieć ochroniarz w okolicy pana strażnika, nie polecam generalnie. Bardzo porządni, wykonujący swoją pracę dżentelmeni, którzy pilnują nas, żebyśmy tu byli i czuli się bezpieczni. Dobrze, oczywiście, odbiornik cyfrowy DAB Plus dla pana. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Pora na mnie, ale tylko na mnie. Państwo zostają z trójką, tak się umawiamy. Roka klasyka według wiernika już za moment. Program dzisiejszy zrealizowała pani Elżbieta Różycka. Bardzo dziękuję. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska, z którą państwo również mieli przyjemność rozmawiać, dzwoniąc pod numer 22773. Już można nie dzwonić, bo już wychodzimy, ale wrócimy tutaj jutro w podobnym składzie, też o godzinie 19. No do widzenia, utwór, który za każdym razem utwierdza mnie w przekonaniu, że kiedy wierzy się w to, co się robi, to jest dużo łatwiej i można się zupełnie śmiało nie przejmować tym, co się słyszy, nawet jak czasem noga się powinie. No do widzenia. Bella Ciao Partigiana, Riccardo Tesi w programie trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, dzięki. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A Mediak Sport przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lodówka LG teraz za jedne 1599, taniej o 300 zł. Telewizor Philips 58 cali teraz za jedne 1990, taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.